چنانچہ جب وہ وہاں آیا تو وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت ٹکڑے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہوں۔